बहना तेरी जेल में रोए रो रो आंसू हार परोए, बहना तेरी जेल में रोए रो रो आंसू हार परोए, उसके लबों पर एक सदा है बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहना तेरी जेल में रोए रो रो आंसू हार परोए, उसके लबों पर एक सदा है बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे बूढ़े तुझे पुकारे, माएं बहने तुझे पुकारे, बच्चे बूढ़े तुझे पुकारे, माएं बहने तुझे पुकारे, जालिम को औकात बता दे बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहना तेरी जेल में रोए रो रो आंसू हार परोए, उसके लबों पर एक सदा है बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू गुरैब से फातिमा बहना लिखती रही दुख मुश्किल सहना, अबू गुरैब से फातिमा बहना लिखती रही दुख मुश्किल सहना, कौन है मुस्लिम फिर से बता दे बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिसक सिसक कर आफिया बहना कहती है नहीं मुझको जीना, सिसक सिसक कर आफिया बहना कहती है नहीं मुझको जीना, देर न कर तलवार उठा ले बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहनों का खत जेल से आया जुल्मों की तारीख हिलाया, बहनों का खत जेल से आया जुल्मों की तारीख हिलाया, छोड़ दे सब तलवार उठा ले बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पानी सर से गुजरता जाए जाने कब तू होश में आए, पानी सर से गुजरता जाए जाने कब तू होश में आए, अपनी कश्ती फिर से जला दे बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, भूल गया तू सबक पुराना तुझको पसंद अब नाच और गाना, भूल गया तू सबक पुराना तुझको पसंद अब खेल और गाना, छोड़ दे सब तलवार उठा ले बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहना तेरी जेल में रोए रो रो आंसू हार परोए, बहना तेरी जेल में रोए रो रो आंसू हार परोए, उसके लबों पर एक सदा है बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिसक सिसक कर आफिया बहना कहती है क्या मरना जीना, सिसक सिसक कर आफिया बहना कहती है नहीं मुझको जीना, देर न कर तलवार उठा ले बिन कासिम तू कब आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बहना ना तेरी जेल में रोए, रो रो आंसू हार पर रोए, उसके लबों पर एक सदा है, बिन कासिम तू कब आएगा, बिन कासिम तू कब आए।